susu nanging kowe ora krungu apa orang gugu iki akibat desa iki bojomu mayu amarga ora bisa nrimo abote sanggamu ngalon iku nyetan ngulon golek utang dinggo mangan mergo sak tenane kowe durung siap omah-omahan makane rungokno nek wong tuamu ngomong aja wae ngegas kenceng jebul remu kuwi dong.